dla Twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy Twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik Twojego serca. Kosmos. Totalna pustka. I nawet nie mam komu dać przepisu na mojego wyjątkowego dorsza. Jakby wszyscy się gdzieś pochowali. Wygląda na to, że Pascal był tu przede mną. Gotuj z gwiazdami, bo teraz świeży filet z dorsza bałtyckiego kosztuje tylko 2,49 za 100 gramów, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład kamerę sportową Sony. Filmy Full HD, wodoodporna obudowa za 639 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 lutego, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w Lubominie na Dolnym Śląsku. Podczas policyjnej akcji dwie osoby zostały ranne. Około 100 rolników blokuje drogę w Zdanach niedaleko Siedlec. Domagają się od rządu rekompensat. Aleksander Gawronik zapewnia, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Jarosława Ziętary. Co na to prokuratura? Sprawdzimy za chwilę. A na początek w serwisie informacje z Dolnego Śląska. Dwie osoby zostały ranne podczas policyjnej akcji w Lubominie. Funkcjonariusze podczas przeszukania jednego z mieszkań wykryli tam narkotyki. W trakcie akcji zostali zaatakowani, informuje Polskie Radio Joanna Żygłowicz z Komendy Miejskiej w Wałbrzychu. Lokatorzy tego mieszkania w pewnym momencie zaatakowali naszych funkcjonariuszy, którzy użyli środków przymusu bezpośredniego. Te środki, których użyli, jednak niestety nie poskutkowały, w związku z czym nasi policjanci byli zmuszeni już do użycia ostatecznego środka, jakim jest niestety broń palna. Dwie osoby zostały ranione, one trafiły do szpitala, są pod opieką lekarzy. Natomiast nasi policjanci w tej chwili są pod opieką psychologa policyjnego. W związku z użyciem broni policja przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, sprawą zajmie się też prokuratura. Od 2 godzin około 100 rolników blokuje drogę w Zdanach niedaleko Siedlec. Krajowa dwójka między Siedlcami a Międzyrzecem Podlaskim jest nieprzejezdna. Policja zorganizowała objazdy, a rolnicy domagają się rekompensat, między innymi za straty poniesione w wyniku 2-letniego zakazu uboju rytualnego czy szkód w uprawach wyrządzonych przez dziki. Minister mówi, że dzwoni, a dzwoni do mnie i mówi, że jeżeli myślisz, że dam ci chociaż złotówkę na straty spowodowane dzikami, to się oszukasz. Jeżeli myślisz, że uratuję trzodę chlewną, to się oszukasz. Jeżeli myślisz, że dam dla producentów mleka, to nawet na to nie licz. To ja pytam, o czym ja mam z tym panem rozmawiać? Rząd powinien wprowadzić jakąś dopłatę, no żeby co najmniej te 5,50 za kilogram rolnik uzyskiwał. Nie sprowadzać do nas mięsa, po prostu chronić nasz rynek. W Warszawie czy gdzieś ktoś pracuje, ma co miesiąc pensję, a my skąd mamy pensję? Co hodujemy, to musimy sprzedać. Zboże staniało, tuczniki staniały, a w sklepie wędryna przecież nie staniała. Rolnicy domagają się rekompensat. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, między innymi odwołania prezesa firmy Jarosława Zagórowskiego. Od rana trwają negocjacje zarządu ze związkami zawodowymi. Prezes, zgodnie z ich żądaniem, nie bierze w nich udziału. Mediatorem jest były minister pracy Longin Komołowski i przyznaje, że osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe. Jak znam życie negocjacyjne, tak się tu wyrażę, to są trudniejsze jakby sprawy, gdzie jeszcze obok problemów ekonomicznych, problemów płacowych, tutaj w tym przypadku układu zbiorowego, jeszcze wchodzą problemy personalne. Strajk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa już 6. dobę. Wstrzymano w nich wydobycie, przez co spółka traci dziennie nawet 30 milionów złotych. Krakowska prokuratura nie chce komentować oświadczenia Aleksandra Gawronika. Były senator podejrzany o podżeganie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary zapewnia, że nie ma nic wspólnego z jego zaginięciem. Gawronik opuścił areszt w sobotę, a dziś zorganizował konferencję prasową. O szczegółach Paweł Pawlica. Były senator i biznesmen, a od listopada podejrzany, mówił krótko, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Jarosława Ziętary. Ten człowiek wyszedł z domu. 20 tysięcy ludzi rocznie wychodzi z domu. I coś się z nimi dzieje. Gawronik nie chciał odnosić się do materiału dowodowego zebranego przez krakowskich śledczych. Deklarował jednak, że odeprze wszystkie ich zarzuty. Nie ustosunkował się do materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuraturę, dlatego też jego słów nie będę komentował. Mówił prowadzący śledztwo prokurator Piotr Kosmaty, który zaznaczał, że w sobotę

pozabankowego. Nie ma przepisów chroniących konsumentów, którzy czasem nie zdają sobie sprawy, że zaciągają pożyczki oprocentowane do 100 i więcej procent rocznie. Rocznie udzielanych jest do 2 milionów tak zwanych chwilówek. Zadłużeni są winni firmom pożyczkowym ponad 4 miliardy złotych. Działalność odbywa się bez nadzoru państwa, nikt nie wymaga żadnych pozwoleń. Zatem każdy może prowadzić taką działalność. Wobec zaostrzenia wymagań dla pożyczkobiorców przez banki, zapewne klientów w firmach pożyczkowych przybędzie. Dziś pytanie, czy ustawa o firmach pożyczkowych jest nam pilnie potrzebna. A moim gościem jest pani posłanka Krystyna Skowrońska, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, Platforma Obywatelska. Witam panią poseł, kłaniam się. Kłaniam się serdecznie panu i państwu. Pani poseł, co dzieje się z projektem ustawy o firmach pożyczkowych? Na jakim etapie prac jesteśmy? Ja myślę, że jako szefowa Komisji Finansów Publicznych zwołałam posiedzenie komisji, która rozmawiała o tak zwanych chwilówkach. Mhm. A mamy informację ze strony rządu, że jest przygotowany projekt ustawy i on przeszedł konsultacje. To były długie konsultacje. Automatycznie Komitet Stabilności Finansowej po tym, jak państwo mówicie, kłopotach Amber Goldu przygotował wytyczne, przygotowano projekt, on przeszedł cały procedurę konsultacji. Jest nam to rozwiązanie potrzebne. Naprawdę uważam i złożyłam również taką prośbę do Biura Analiz, aby pokazały szczegółowo, nie tylko taką wiedzę, jaką posiadamy, że jak w innych krajach europejskich ten problem jest uregulowany. Tu zgoda pani poseł, tu nie ma wątpliwości, że taka ustawa jest potrzebna, ale dlaczego to trwa tak długo? Od afery Amber Gold, o czym wspomniałem, minęły 2 lata. Ja myślę, że to jest po pierwsze skomplikowany temat, ale i w tym zakresie konsultacje, czyli przygotowanie założeń, skonsultowanie tych założeń, przygotowanie projektu i konsultacja. I chcę powiedzieć i zadeklarować, bo ja taki temat wywołałam chwilówek lub tego, co się na rynku dzieje na Komisji Finansów Publicznych. Poprosiłam również o informację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o informację dotyczącą z rynku, bo ten rynek jako rynek klient powinien być w tym zakresie chroniony przez urząd, o którym mówiłam. Czekamy na to, bo założenia i wszystkie rozwiązania, o których mówimy w tym projekcie, one w sposób znaczący poprawią sytuację. Niemniej jednak chcę powiedzieć tak, że jak pan redaktor mówi, ja sama, jadąc i widząc taką reklamę, zadzwoniłam i dowiedziałam się, że koszty ogólne to nie są odsetki takie, które można uregulować, czyli specjalne wybiegi. I koszt 1000 zł według tego przedłużania umowy, bo tu się nie mówi, mówi się bezodsetkowa, bezprowizyjna, tylko za przedłużanie umowy. Jest opłata, roku, tak. W trakcie roku ta miesięczna pożyczka 1000 zł kosztowałaby mnie 2200 kosztów. A zatem to jest po prostu zdzieranie. To i tak nie jest rekord świata, bo biorąc pod uwagę opłaty dodatkowe, czasami oprocentowanie de facto rocznie potrafi być jeszcze wyższe. W Polsce wysokość karnych odsetek jest uregulowana, jak wiemy. Oprocentowania pożyczek, prowizji od pożyczek, różnych opłat nie reguluje żadne prawo. A w efekcie, jak pewnie pani wie, no, Polacy zadłużają się w lichwiarskich firmach na lichwiarskich zasadach. Ale gdyby, ja bym chciała... gdyby taka ustawa już działała, już była, to być może nie byłoby poszkodowanych aż tylu w aferze Baltic Money, prawda? Ja chcę powiedzieć po pierwsze... Prawa poszkodowanych przez podmioty, które udzielają pożyczek albo biorą tą wstępną opłatę, przyrzekają, a niczego w zamian nie oferują, to jest procedura i naganna, i przestępna. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno. W tym projekcie ustawy, który będzie procedowany, jest jeszcze zakaz przyjmowania oszczędności i potem przekazywania ich czy obciążania ich ryzykiem w postaci kredytów i pożyczek. A zatem projekt ustawy mówi o maksymalnej kwocie wszystkich opłat na polskim rynku i to czyli jest będzie, wielkość porównywalna. Będzie do... zapis również o maksymalnych odsetkach? Tak, tak? Tak, o maksymalnych odsetkach, prowizjach, o opłatach. Maksymalnych kosztach jest wskazane, a zatem na rynku, tak, mówimy, że odsetki około 25% plus inne koszty, na kredyt na jeden rok nie powinien być wyższy jak 55%. A będzie jakaś instytucja, która będzie prowadzić nadzór nad firmami pożyczkowymi? Wiem, że na ten temat rozmowy trwają. Może powinna to być Komisja Nadzoru Finansowego. Ja myślę, że w tym zakresie ten projekt, o którym mówimy, nie mówi o Komisji Nadzoru Finansowego, nie, żeby tam zapisu takiego nie ma. Ale sprawuje nadzór nad tym wszystkim, nad powstawaniem takich firm, nad wymogami, w których te firmy powinny podlegać, nad możliwością zawiadamiania i prokuratury o takich instytucjach i nad wysokością Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i pewnie Komisja Nadzoru Finansowego, bo będą to rygory nad maksymalnymi opłatami, prowizjami, odsetkami. I ustawa mówi o terminie wejścia w życie, takim okresie przejściowym. Ja chciałabym i prosiłam ministra finansów. Mhm. Maksymalnie szybko po okresie tego uzgadniania z rynkiem, po okresie konsultacji, jeżeli zostanie złożony projekt. Ja mam nadzieję, że ten luty będziemy dopingować ministra. Mhm. A to z okresem przejściowym chciałabym bardzo. Bo wiem, jakie to jest ryzyko dla klientów. Naprawdę ogromnie sama te tematy w Komisji Finansów skala jest taka, pani poseł, realizować. Że to już nie tylko jest ryzyko dla poszczególnych klientów, ale ryzyko dla rynku wewnętrznego. Ryzyko dla klientów to jest ryzykiem największym. Ryzyko dla to wewnętrzne przyjmowania oszczędności i ryzykowania nimi, czyli przestępstwa, bo takiej działalności nie mogą osoby przyjmować, żeby potem obciążać kredytami. A zatem na pewno chcielibyśmy, żeby to był w miarę bezpieczny rynek dla klienta, dla konsumenta i dla gospodarki. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze pani posłanka Krystyna Skowrońska, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Platforma jest moim gościem. Prawie 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy ustawa o firmach pożyczkowych jest pilnie potrzebna. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pan Radosław napisał, komentuję, jestem ekonomistą i finansistą, jednak mój głos może się różnić od obecnie forsowanej neoliberalnej doktryny. Uważam, że rolą państwa jest ochrona obywateli, którzy nie muszą mieć wiedzy o wszystkim. Nie przekonuje mnie argument, że każda osoba odpowiada za swoje czyny. Nie każdy musi mieć zdolność do czytania skomplikowanych przepisów i regulaminów. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, witam, halo. Dobry. Dzień dobry panu. Takie 7 lat rządów Platformy to jest 7 lat nie rządów. I tak jak Platforma nie przygotowała ustaw dotyczących wydobycia gazu łupkowego, z tego powodu firmy zainteresowane tym wycofały się z Polski. Podobnie tutaj po doświadczeniach Amber Gold chociażby też nic Platforma nie zrobiła. Dziękuję. Podobnie uważa słuchacz piszący kolejny temat, który jest wszystkim dobrze znany. Przedstawiciel władzy kolejny raz tłumaczy brak regulacji. Tak, wiemy, pracujemy, to nie jest takie proste, prace są w komisji i tak bez końca. Pan Jarosław z nami, halo, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w tym samym tonie, jak pan posłuchał na pewno i słuchacze, pani posłanki, chcielibyśmy, mielibyśmy, chcemy, to są po prostu kpiny. To są po prostu kpiny. Nie od Amber Gold są pożyczki krótkotrwałe. Już dawien dawno, ale szefowie tych firm to są kumpele i koleżanki posłów, posłanków z PO. Dlatego to nie będzie tak szybko wdrożone, bo to się im nie opłaca. Kumpli od korytka nie będą odciągać. Dziękuję panu. 21 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Czy ustawa o firmach pożyczkowych jest tam pilnie potrzebna? Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. I w radiu słuchaczy. Panie Kubo, chciałem tutaj dołożyć swój głos do dyskusji. Jestem zdania, że naszym rządzącym bardzo na rękę jest nierozwiązywanie problemu tych firm pożyczkowych, a to z tego względu, że jakby ciężar odpowiedzialności za całą sytuację jest przerzucany właśnie na tych niedobrych, którzy to pożyczają i lichwę stosują w stosunku do naszego społeczeństwa. A dlaczego? Dlatego, że powinni się rządzący zastanowić nad przyczyną, jaka skłania ludzi do tego, że korzystają z takich firm. A to jest odpowiedzialność rządu i naszych posłów. Natomiast bardzo wygodnie jest w mediach po prostu bić bacikiem po tych niedobrych, którzy korzystają i stosują lichwę i spędzają w nędzę tych najuboższych. Tu tkwi przyczyna. Co na to pan Włodzimierz? Panie Włodzimierzu? Witam serdecznie, panie redaktorze. Otóż w nauce obowiązuje zasada. Nie ma skutku bez przyczyny. I skutek jest taką formą, że tak powiem, usuwalną. Natomiast przyczyna pozostaje nieustannie tym napędzającym motorem. Panie redaktorze, w nauce obowiązuje tak zwana zasada mimikry. I ci wszyscy prawnicy i tak dalej poprzekręcali się, że tak powiem, na tak najprzeróżniejszych bankowców i ciągną z tego nieustanne zyski. Natomiast nie można oczekiwać od przeciętnego obywatela, że zna prawo i że jest sam sobie winien. Nie, panie redaktorze, skoro mówimy o Polsce państwo prawa, a prawa nie wykłada się nigdzie w jakiejkolwiek szkole. I w tym momencie naturalnie nie może być tak, że naród może znać prawo. Zamiast religii można by wprowadzić lekcje prawa. I byłby to efekt taki, że może byłoby mniej poszkodowanych w kraju. Dziękuję, kłaniam się. Pan Mariusz napisał, oprócz wszelkich kosztów tak zwanych manipulacyjnych, swoją drogą dobre określenie, parabanki stosują ubezpieczenie obowiązkowe, które znacznie przekracza wartość pożyczki, wliczane jest to w kredyt. Mimo deklaracji, że przy zakończeniu umowy, jak rozumiem z obu stron, pieniądze są zwracane, tak po prostu nie jest. Czy ustawa o firmach pożyczkowych jest pilnie potrzebna? Pan Janusz jeszcze. Panie Januszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja w takiej może sprawie, bo poprzednicy mówią, że to tam wina Platformy Obywatelskiej, to jest wina naszych polityków. Powiem w ten sposób, że na naszych polityków interesuje tylko tak. Smoleńsk, Katyń, ewentualnie tabletki po, ewentualnie tam in vitro, natomiast nie pracują nad tymi sprawami, które między innymi pan porusza. Są naprawdę to bardzo poważne sprawy. To są też i komornicy, Tak samo jak wiele innych spraw. No, w sprawie komorników mam takie nieśmiałe wrażenie, że może taką małą kulę, która tocząc się ulepi większą, poruszyliśmy. Fragment, proszę Państwa, audycji z 12 grudnia ubiegłego roku. Wówczas rozmawiałem z panem Romanem Jamiołkowskim, rzecznikiem Providenta. Provident, co wiemy, jest największą firmą pożyczkową w Polsce. Jakie jest to procentowanie pożyczki w wysokości na przykład 1000 zł w skali roku u Państwa? To oczywiście zależy, jaką opcję się wybierze. Jeżeli się wybierze na przykład taką podstawową opcję spłaty poprzez internet, czyli spłaty przelewem bankowym, jeżeli pożyczy pan 1000 zł, będzie pan musiał oddać około 1300-1400 zł. A po jakim czasie? Nasz najkrótszy produkt pożyczamy na nie krócej niż 30 tygodni. Najdłużej natomiast na 90 tygodni. Mówimy więc o horyzoncie od ponad pół roku do blisko półtora roku. Czyli można wyliczyć, jakie to jest oprocentowanie. Zatem jakie? Jeżeli chodzi o rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, magiczne RRSO, mówimy tutaj o poziomach około 80-90%. Pożyczki w sektorze pozabankowym nie są pożyczkami tanimi i uważam, że każdy, kto w jakikolwiek sposób sugeruje, że jest inaczej, nie powinien tego robić. Pan Maciej, panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, szanowny, nie wiem, czy pan świadomie, czy nieświadomie troszeczkę sobie drwi ze swoich słuchaczy, zapraszając do programu taką osobę. Nie wiem, czy pan wie, że oprócz tego, że pani Skowrońska szefuje komisji sejmowej, sejmowej, prawda, szefuje jeszcze bankowi spółdzielczemu w Przacławiu. Panie Macieju, ale to chyba w tej chwili pan żartuje troszkę ze mnie. To kogo mam zapraszać, jak nie panią posłankę, osobę, dokończę, odpowiedzialną, chwileczkę, odpowiedzialną za pracę nad ustawą, o której rozmawiamy. Ale ta posłanka łamie prawo, bo to jest ewidentny interesów. Konflikt. Chodzi panu o konflikt interesów. Tak, oczywiście. Mm-hmm. To jest niezgodne z prawem. Nie znam tej okoliczności, ale bardzo dziękuję za podpowiedź. Za chwilę sprawdzę. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, to jest moje zdanie, że nikt nie będzie sobie zakładał pętli na szyi i nie będzie takiej ustawy wprowadzał. To jest po pierwsze. Po drugie, to tak naprawdę Komisja Nadzoru Finansowego chyba powinna się zainteresować tymi panami, ale Komisja Nadzoru Finansowego wiadomo z jakiej opcji politycznej i wiadomo, kto tam pierze brudne pieniądze. No. Nie ma takiej zależności prawnej, panie Marku. Komisja Nadzoru Finansowego nic nie ma do firm parabankowych, firm pożyczkowych. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Może za chwilę. 26 minut po południu. 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, witamy. Halo? A witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowny panie Kubo, mylimy pewne pojęcia. Temat nie powstał 7 lat temu, jak zaczęła rządzić Platforma. Jest to temat dość odległy. Natomiast nie twórzmy następnego organu, który będzie nadzorował. Wykorzystajmy to, co mamy. Mamy niezbyt dobre, aczkolwiek skuteczne prawo, tylko nauczmy się z tego korzystać. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy ustawa o firmach pożyczkowych jest pilnie potrzebna. Ktoś jeszcze na antenie? Halo? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja od wielu lat twierdzę, że podstawy ekonomii powinny być podstawą w szkole, zamiast dodatkowych lekcji historii czy biologii, które absolutnie niczego nie wnoszą dobrego dla większości społeczeństwa. Tak, jeżeli ktoś chce rozwijać swoje pasje biologiczne czy chemiczne, proszę bardzo, tak, ale z ekonomią spotykamy się na co dzień. Uniknęlibyśmy bardzo wielu tego typu sytuacji, gdyby ludzie mieli chociaż czytali umowy od początku do końca, po pierwsze, tak. Jeżeli chodzi o dyskusję. Panie Przemysławie, jeszcze pan, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja może troszeczkę z innej strony, pomimo tego, że jestem za tym, aby uregulować się cały ten rynek. A może nie regulować? Jednak też uważam, że nie może być tłumaczenia takiego, że ludzie nie znają prawa, czy też są zmuszani do brania tego typu pożyczek przez okoliczności życiowe. Każdy ma swój rozum, jednak powinniśmy przede wszystkim sami o siebie dbać, a nie tak jak to już w ostatnim czasie strasznie się upowszechniło, narzekać na rząd, tudzież inne osoby, na to, że nam się krzywda dzieje, tak? No, miejmy swój rozum, myślmy za siebie. Ja osobiście nigdy nie wezmę takiej pożyczki, ale też nie wyjdę na ulicę, nie będę krzyczał, że dzieje się mi krzywda, pomimo tego, że świadomie sam się na nią narażam, tak? Co na to pani Magdalena? Pani Magdaleno, witam. Dzień dobry. Ja chciałabym tutaj poprzeć mojego przedmówcę, który mówił, że te elementy prawa jednak powinny być w szkole i tutaj, gdzie mamy mnóstwo różnych przedmiotów od szkoły podstawowej, ale już pomijmy podstawową szkołę, ale w gimnazjum, dwie religie, równie dobrze mogłyby być wprowadzone elementy prawa i to nie tylko bankowego, również elementy prawa spadkowego, budowlanego. Każdy z nas się zetknie prędzej czy później z takimi problemami w dorosłym życiu, a niekoniecznie wykorzysta wiedzę z innych przedmiotów, więc może w tym czasie, kiedy jedno ministerstwo pracuje nad tą ustawą, Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmie się tą pracą u podstaw, bo jest to w Polsce konieczne. Czekamy na Państwa, dziękuję. Czekamy na Państwa listy za @polskieradio.pl, przeciw@polskieradio.pl. Panie Pawle, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo tutaj pani posłanka powiedziała, że w firmie pożyczkowej, jeżeli weźmiemy pożyczkę i 12 razy ją przedłużymy, to zapłacimy 2500 zł. Otóż ja dwa razy miałem okazję wziąć taką pożyczkę i raz chciałem ją przedłużyć, udało mi się to zrobić jeden raz, natomiast przy drugiej próbie przedłużenia niestety mi odmówiono, więc no cóż to za firma przedłuża 12 razy w ciągu roku. To prawda, to rzeczywiście ciekawy przykład, choć ja spotkałem się z taką praktyką, żeby termin, wydłużenie terminu spłaty związane jest z dodatkową opłatą. Pani Małgorzato, pani, witam, halo. Chciałabym zaznaczyć, że w Polsce już ktoś powiedział w telewizji, że to jest bandyckie państwo i najlepiej by było chyba puścić na żywioł. Rób ta, co chce ta. I przyjrzeć się przez 3 miesiące, co się będzie dziać. Dziękuję. Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Oczywiście, że jest potrzebna, bo w każdym państwie, które mieni się być cywilizowanym, taka ustawa jest. W Szwajcarii pożyczenie pieniędzy na powyżej 15% jest zagrożone karą dla pożyczkodawcy. Umowa pożyczkowa jest nieważna z mocy prawa. Nasze firmy, które już dzisiaj w zapale swoim potrafią pożyczyć w skali roku na 30 000%, naruszają podstawowy porządek prawny, żeby nie mówić o religijnym, bo przecież i w Biblii, i w Koranie lichwa jest zakazana. Najwyższy czas, by państwo zajęło się tym problemem. Tak a propos wypowiedzi słuchacza na antenie i pani posłanki, otóż sprawdziliśmy, w 92 roku, drogi słuchaczu, pani posłanka była rzeczywiście prezesem banku w Przedsławiu, ale od wielu, wielu lat tym prezesem po prostu nie jest. 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pan Bartosz Wyżykowski, radca prawny w Konfederacji Lewiatan. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Słuchacze twierdzą, że firmy pożyczkowe w Polsce mają po prostu Eldorado, wysokie oprocentowanie, opłaty dodatkowe za wszystko. Wydłużenie czasu spłaty? Proszę, ale to kosztuje dodatkowe 20%. Monit w postaci listu? Proszę, ale pobieramy 50 zł. Monit w postaci SMS-ów? Proszę, ale to też kosztuje. Dlaczego politycy nie mają w sobie determinacji, by ten rynek uregulować? Bo przecież problem nie powstał dziś. Ja powiem w ten sposób. Obecnie w Ministerstwie Finansów toczą się prace nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która zawiera wiele zmian, które część tych problemów, o których właśnie pan czy słuchacz powiedzieli, adresuje. Jesteśmy po konsultacjach społecznych projektu ustawy, tak więc jest duża szansa na to, że jeszcze w obecnej kadencji Sejmu ustawa zostanie przyjęta. Jak pan ocenia te prace, które się toczą? Jak pan ocenia zapisy, które już są w tym projekcie ustawy? My jako Konfederacja Lewiatan co do zasady ten projekt oceniamy pozytywnie. Jest oczywiście jakby szereg uwag technicznych, legislacyjnych, ale co do istoty propozycji zawartych w projekcie, ocena jest jak najbardziej pozytywna. Ktoś powie, a dlaczego to wszystko regulować? Niechże działa sobie tak zwany wolny rynek. No ale często wolny rynek z drugiej strony nie działa, bo go na przykład nie ma. A przez lata, jak wiemy, pamiętamy, Polacy byli ograbiani przez banki dzięki opłatom interchange. To się zmienia dopiero po wprowadzeniu ustawy, która reguluje wysokość opłat. To jest dobry przykład, aby odpowiedzieć tym, którzy postulują, zostawmy to, niech sobie samo działa? No to jest, tak jak powiedziałbym, pytanie ogólnogospodarcze, więc zawsze spór między tym, czy należy coś bardzo intensywnie regulować, czy jednak pozostawić pewną wolność. Projekt ustawy, który obecnie, jakby prace, które się toczą w Ministerstwie Finansów, w mojej ocenie są w pewnym sensie kompromisowe. To znaczy nie są to jakieś regulacje, jakby to powiedzieć, bardzo daleko idące, ale są jakby w takim stopniu regulujące ten rynek i regulujące prawa konsumentów, że powinny się przyczynić do większej ich ochrony i do ograniczenia właśnie jakby nieograniczonych opłat i tak dalej. No właśnie, w Polsce działa ustawa antylichwiarska. Przecież ona określa maksymalne oprocentowanie, prawda? To dlaczego de facto ta ustawa nie działa? Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, że jeżeli chodzi o odsetki, to ustawa działa. Natomiast prawdą jest, że oprócz odsetek firmy, przedsiębiorcy, instytucje finansowe, mają instytucje pożyczkowe pobierają również 300 inne pomysłów na dodatkowe opłaty, tak? Dodatkowe opłaty, przy czym właśnie projekt ustawy, o którym mówimy, adresuje ten problem, dlatego że wprowadza ograniczenie całkowitego kosztu kredytu, obejmując nie tylko odsetki, ponieważ właśnie w odniesieniu do odsetek będziemy mieli ten kap, który istnieje obecnie, więc czterokrotność stopy lombardowej w przypadku odsetek. Czyli teraz to w granicach 12%, zdaje się, procent, prawda? Tak, dlatego że stopa lombardowa wynosi 3%. W odniesieniu do odsetek za opóźnienie będzie to sześciokrotność stopy lombardowej. Więc w zależności również od tego, w jakiej wysokości będzie stopa lombardowa, ten maksymalny kap będzie się różnił, ale również wprowadza się maksymalny koszt całkowity kredytu, który obejmuje wszystkie inne opłaty, powliwie wszelkiego rodzaju opłaty dodatkowe. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Raz jeszcze za 20 kilka minut. Bartosz Wyrzykowski, radca prawny w Konfederacji Lewiatan, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy ustawa o firmach pożyczkowych jest pilnie potrzebna. 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl. Przeciw @polskieradio.pl. Prawie 24 minuty do godziny 13. You're Dariusz piszący twierdzi, że reklamy pożyczek kredytów w telewizji powinny być zakazane, tak samo jak reklamy mocnego alkoholu. Są równie, a może i nawet bardziej niebezpieczne, to również powinno być uregulowane. 7 trójek na początku, 22, 22 minuty prawie do 13. Za, a nawet przeciw. Dzień dobry panu, panie Henryku, halo? Panie Henryku! Może pani Joanna w takim razie? Pani Joanno, witam. Witam państwa, dzień dobry. Kłaniam się. Chciałabym pociągnąć wątek edukacji prawnej w naszym społeczeństwie. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy wprowadzili również w każdej szkole na poziomie edukacji zajęcia z zakresu medycyny, tak by każdy z nas mógł się leczyć samodzielnie. A tak naprawdę, proszę państwa, jeżeli podpisujemy jakąkolwiek umowę, z którą jesteśmy uwiązani na tak długo, to dobrze by było skonsultować to ze specjalistą, bo od tego tak naprawdę też są prawnicy. Nie jesteśmy wszyscy w stanie zrobić wszystkiego samodzielnie, chociaż Polacy mają trochę taką tendencję. Pozdrawiam. Pan Edward, pozdrawiam. Panie Edwardzie. Panie redaktorze. Witam. Trzeba pilnie wprowadzić i ja chcę uzasadnić dlaczego. Obracam się w tak zwanym trzecim wieku. I niektórzy mówią, aj to niech czytają umowę. Starsi ludzie, ja z nimi rozmawiam. No nie każdy tak jest sprytny. Dlatego to jest uzasadnienie, że trzeba pilnie wprowadzić. Ale panie redaktorze, ja już dawno nie mogłem się dodzwonić do pana, bo że pana niektórzy, że pan źle zaprasza gości. Aha. To bardzo dobrze, że pan takich gości wprowadza, bo to inspiruje innych, żeby zabrali głos. I nic się pan nie, ja już dawno chciałem, bo pana mocno ukrzaniali dzisiaj delikatnie. Wprowadzaj pan takich ludzi i niech oni przeczytamy. I ostatnie tylko jedno zdanie jeszcze powiem. Naprawdę pan doktor był i jak pan o pomnikach mówił, zniszczyć, bo to ruskie. Pani, on doktor wykształcenie i młodzi dzieci, ja nie chcę mówić, jak młode dziecko w tej chwili już nie wie, o co chodzi. Był 22 lipca, wiemy kiedy zlikwidowane i to dziecko, nauczycielka, rok mówi, że później było wyzwolenie Polski. Nie wolno historii Polski niszczyć. Panie Edwardzie, pan to robi. Ale dziękuję bardzo. Dziękuję. I to rób już pan dalej. Rzeczywiście bardzo dziękuję. Wątek na troszkę inne spotkanie. Pan Dariusz. Panie Dariuszu. Dzień dobry. Wróćmy do pytania, czy ustawa o firmach pożyczkowych jest pilnie potrzebna? Proszę pana, jest bardzo pilnie potrzebna i powinna być natychmiast wprowadzona, a najlepiej to już powinna być wprowadzona bardzo dawno temu. Tutaj ludzie się wypowiadają, że powinno być prawo uczone w szkołach, że ludzie są sami winni. Nie. Po prostu ludzie, którzy stanowią prawo, posłowie i inne służby powinny działać tak, żeby obywatel mógł spokojnie pracować, bo obywatel jest po to, żeby pracował i odprowadzał podatki, a ci wszyscy ludzie są po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelowi i stworzyć tak prawo, żeby ten obywatel mógł spokojnie pracować i odprowadzać podatki, bo oni się utrzymują. Oni są sługami ludzi, którzy pracują i odprowadzają podatki. A jeśli mówią, że czegoś nie mogą, to znaczy, że proszę pana, nie chcą tego wprowadzić. I dopóki tak będą mówić, dopóki się nic nie zmieni. A miałbym prośbę do pana, tak, żeby pana program nazywał się inaczej trochę. Powinien się nazywać Wentyl Bezpieczeństwa, ponieważ to jest takie właśnie, że ludzie sobie pogadają, myślą, że się coś zmieni. Nie zmieni się. Dopóki nie wezmą tych złodziei, którzy rządzą w tej chwili za łeb, to żadna audycja, żadne po prostu rozmowy nic nie zmienią. Oni po prostu muszą być wzięci za łeb i dopiero wtedy coś się zmieni. Pani Marta, dziękuję, napisała, dziękuję panu, rozumiem sytuację ludzi, którzy znaleźli się w kłopotach przez lichwiarskie pożyczki, lecz na Boga czytajmy umowy. Gdyby ludzie czytali co podpisują, nie budziliby się z ręką i nie mieliby pretensji do państwa, całego świata, że zostali na własne życzenie wyczyszczeni z pieniędzy. Panie Wojciechu, witam, halo. Dzień dobry. Ja chciałem wskazać charakter sprawowania władzy. Czy wie pan, ja znam odpowiedzi pani posłanki, jeżeli pan będzie zadawał, kiedy państwo to zrobią, jak państwo to zrobią. Wie pan, co pani posłanka odpowie? No ciekawe. Że to jest skomplikowane, że to jest w konsultacjach, że to to jest bardzo trudne i tego typu wymijające odpowiedzi. No ale może pani posłanka od pana zapytać o konkretną datę. Też, ale też wymagać od polityków zapraszanych konkretnych odpowiedzi i pytać do skutku, a nie dawać pole do wywodu nie na temat i wymijających odpowiedzi. Dziękuję. Wrócimy bardzo do tej rozmowy z panią posłanką przed godziną 13. Pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu? Witam. Witam. Panie Kubo, temat może z drugiej strony należałoby zahaczyć, bo przecież po co są te firmy pożyczkowe? Po to, że system bankowy się od ludzi, którzy korzystają z firm pożyczkowych, odwrócił. Pan z Lewiatana z Konfederacji fajnie się wypowiada, że to, że tamto koszty ograniczą w pożyczkach, niech oni dadzą ludziom normalne umowy o pracę, a nie umowy jakieś zlecenia albo śmieciówki, że ci klienci nie mają zdolności kredytowej dla banków. Dokładnie tak. A już samo założenie, tu jeszcze taka jedna uwaga, samo założenie pana audycji wskazuje na to, że te firmy pożyczkowe są złe. Ilu ludziom te firmy pomogły? Ja pracuję w takiej firmie, dlatego dzwonię, jak słucham, jak narzekają na nas, to naprawdę. Umowy są bardzo, bardzo przejrzyste. Nie ma żadnych kruczków, nie ma żadnych gwiazdek. Czarno na białym każdy jest w stanie zapoznać się, w przeciwieństwie do tych, które są w bankach. Dziękuję. Sławomir bardzo. Kopyciński, dziękuję panu. Poseł Twojego Ruchu. Nie ulega wątpliwości, że tak. I mogę tylko przyznać rację, że odczekam od długiego czasu na rządowy projekt takiej ustawy i do dziś go nie ma. A nie jest to materia, którą można uregulować projektem, powiem, wprost opozycyjnym. Wystarczy porównać sytuację kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt we frankach, na przykład szwajcarskich, do sytuacji kredytobiorców, którzy skorzystali właśnie z ofert parabanków. I widać bardzo wyraźnie, że ta sytuacja tych drugich jest dużo, dużo gorsza. A więc z jednej strony spaczamy nad losem frankowiczów, a pod naszym nosem, że tak powiem, jest grupa ludzi, która jest o wiele bardziej pokrzywdzona. Panie Ewo, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Kubo. Najpiękniejszy dzień w życiu. Udało mi się do państwa dodzwonić. Jestem stałą słuchaczką. Bardzo nam miło. I zawsze słucham, jeżeli mogę, waszego programu. Temat jak zwykle bardzo ciekawy. Zbulwersowała mnie pani posłanka, która opowiada, jak to ciężko przeprowadzić ustawę, jak to długo trzeba konsultować i tak dalej, i tak dalej. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jak było z ustawą emerytalną. Tą dotyczącą otwartych funduszy, tak? Otwartych funduszy. A to też, a mówi pani o wydłużeniu wieku. O wydłużeniu wieku emerytalnego, prawda? Gdyby oni się tak długo konsultowali, no to chyba by to inaczej wyglądało. Także myślę, że panowie posłowie i pani posłanki powinny się trochę zastanowić, bo oni po prostu kłamią. Jakby im rosły długie nosy, to nie mogliby siedzieć już w tych ławach. Ale panie Kubo, ja bardzo przepraszam. Mam taką wielką prośbę. Tak. Ja uważam, że w naszym kraju nic się nie zmieniło. Ja jestem ze Zgorzelca. Dopóki na granicy cały czas są ci sami cinkciarze, którzy byli na samym początku i za czasów NRD-owskich. Może kiedyś by pan zajął się tym tematem? Może tak. Pan Przemysław. Panie Przemysławie? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Taka ustawa jest potrzebna natychmiast, ale wiadomo, że nie będzie ona do końca zrealizowana. Halo, słyszy mnie pan? Słyszę, słucham, tak. Bo tak jak wcześniej przedmówcy mówili, że będzie to trudne, będzie to w przygotowaniu, no bo dla kogoś jest niewygodne i komuś to nie pasuje, bo umówmy się szczerze, naprawdę dużo ludzi, którzy rządzą, posłów, czerpie z tego zyski, gdzieś tam mają udziały w tych firmach, firemkach, parabankach, a co do uczciwości, wcześniej słuchacz mówił, że dużo firm pomaga. Dobrze, dużo firm pomaga, będzie to 70% takich uczciwych, tych parabanków dających te kredyty, a 90% są to firmy przykładowo, gdzie handel handlarz Mirek najpierw handlował samochodami, trochę mu poszło, zatrudnił trochę gotówki w uczciwy, nieuczciwy sposób i nagle jest wielce pomocny, otwiera lombardzik albo pożyczki i pomaga ludziom. Tam po prostu są tak drakońskie te oprocentowania i z założenia ta firma nie ma pomoc, tylko jest założona po to, żeby ludzi przekręcić i z tego, żeby ten pan, który to założył, miał zysk. I może od tego zacznijmy, że kręgosłup moralny takich ludzi jest po prostu żaden i tu nie jest żadna pomoc, tylko jest oszukiwanie ludzi. Ta ustawa jest potrzebna naprawdę, żeby zbadać to, czy ten człowiek ma na celu pomaganie ludziom, dawanie tych pożyczek po to, żeby ludziom pomóc, czy po to, żeby tych ludzi przekręcić, żeby do końca życia później spłacali te zobowiązania. Pan Sławomir, dziękuję panu. Nie pierwszy zauważa, że wielokrotnie zapraszani politycy, eksperci wypowiadali się o konieczności uregulowań prawnych, aby uniknąć problemu typu Amber Gold. I co? I nic. Życie toczy się dalej, politycy będą opowiadać to, co chcemy usłyszeć, nic się nie zmienia. Nie wiem, co jest przyczyną, zastanawia się słuchacz, czy zaniedbanie, czy mamy też drugie dno. Pan Kamil, panie Kamilu? Witam bardzo serdecznie. Witam. Krótko proszę, audycja powoli zmierza do końca. Witam pana. Ja może tutaj troszeczkę z innej beczki. Osobiście cenię sobie bardzo ludzi, którzy mają jakiś super pomysł na biznes i tutaj właśnie te firmy pożyczkowe wykorzystały doskonały moment właśnie tych wszystkich spraw kredytowych, jak już poprzedni słuchacz zauważył, zdolność kredytowa i te sprawy, ale przede wszystkim to powinno być w jakiś sposób kontrolowane, a nie, że tych firm po prostu jakieś żabki, bociany, prowidenty i tak dalej jest tysiące i problem wydaje mi się dotyka głównie starszych osób. I tutaj też jeden słuchacz wspomniał, że pracuje w takiej firmie. Umowy są przejrzyste. Ja osobiście byłem w takim punkcie. Umowa dla mnie nie była przejrzysta i na każde pytanie konsultantka odpowiadała tak, tak, oczywiście, wiadomo, na systemie prowizyjnym tak się odpowiada, ale to nie do końca miało się tam z prawdą, także uważam, że ten problem powinien być jakoś rozwiązany przez większą kontrolę i tak jak znowu nawiążę do poprzedniego słuchacza, powiedział, że jest to komuś niewygodne, bo jak politykowi potrzebna jest jakaś ustawa korzystna, to siedzą po nocach i głosują, a jak coś dla nas zrobić, to no niestety wygląda. To jest trudniej. Dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu, panu Piotrowi przede wszystkim za tę informację. Bardzo proszę, napisał słuchacz o sprostowanie. Pani poseł Skowrońska jest prezesem Banku Spółdzielczego Przedsław. Aktualny wypis z KRS w załączeniu. Dziękuję za to sprostowanie. 7 trójek na początku 22. Panie Witoldzie, jeszcze pan. Krótko proszę. Halo? Witam. Witam. Panie redaktorze, jedna przestroga dla wszystkich klientów. To nieważne, czy jest parabank, czy normalny bank, bo ja jestem klientem normalnego, powiem krótko, zielonego banku, który się ostatnio dość mocno reklamuje. Przyszedł kryzys w lata 2008, 2009, 10, wziąłem kredyt na samochód. Firmowy, żeby mi pracował, żeby wszystko. Wie pan, przyszedł kryzys, nie było jak, nie spłaciłem, no pociznąłem się jedną ratę, drugą ratę, nie ma sprawy, przy trzeciej racie groźba. Zabiorą mi samochód, zabiorą wszystko, chyba że pozwolą przedłużyć mi o ten, wie pan, 2-3 miesiące niepłacenie odsetek. O tyle, żeby mi pozwolili. No nie było to, bo dobra, zgodziłem się. No co miałem zrobić? 4% od kwoty kredytu kosztowało mnie przedłużenie od tych niespłaty samych odsetek przez 3 miesiące. Czyli znaczy, nie płaciłem. Chodzi panu o czasowe zawieszenie spłaty, tak? Ale tylko samych odsetek. Rozumiem. Wie pan, bez kapitału. Bo w banku jest tak, że najpierw płaci gigantyczne odsetki, a kredyt panu, a kapitał panu stoi. Prawie że. Tak po grosiku prawie, że kapitał kapie, a na razie pan jedzie im odsetki, odsetki, odsetki. I wyszło mi, że za te 3 miesiące musiałem 3,5 tysiąca w kredycie miałem doliczone, tylko za to, że przez 3 miesiące nie spłacałem. I tu postawimy kropkę, panie Witoldzie. Jeszcze Jarosław Ryba, Związek Firm Pożyczkowych. Ustawa jest potrzebna, aczkolwiek pośpiech w jej uchwalaniu nie jest wskazany, ponieważ przepisy w obecnym kształcie projektu znacząco różnią się od założeń. Zgłoszono ponad 300 stron uwag do tych projektów ze strony instytucji uczestniczącej w konsultacjach społecznych, co wskazuje na to, że znacząco odbiegliśmy od pierwotnych założeń, które miały chronić konsumenta. Między innymi zrezygnowano z publicznego rejestru firm pożyczkowych. W opinii wielu ekspertów te przepisy są zbyt łagodne, no i nie wyeliminują wielu patologii. No wystarczy chociażby podać przykład tej pomocnej pożyczki, której prezesi zostali zatrzymani przez policję. W tych projektowanych przepisach nie ma żadnych nowych paragrafów, które pozwolą walczyć z takimi patologiami, więc należałoby to zmienić przed uchwaleniem, aby nie trzeba było tej ustawy za chwilę nowelizować. 8-7 minut do 13. Moim gościem ponownie pani posłanka Krystyna Skowrońska, Platforma Sejmowa Komisja Finansów Publicznych i pan Bartosz Wyżykowski, radca prawny w Konfederacji Lewiatan. Witam państwa. Witamy. Słyszymy się. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy ustawa o firmach pożyczkowych jest pilnie potrzebna, 88% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 12% mówi, że nie. Pani poseł, słuchacze prosili, zobligowali mnie wręcz do zadania takiego pytania i proszę, aby konkretnie pani bardzo powiedziała, mianowicie, czy taką ustawę, tę ustawę uda się przyjąć przez Sejm jeszcze tej kadencji? Od konkretnego, tak? Jeżeli ona wpłynie, maksymalny tryb, najpilniejszy, jaki robimy w komisji, uregulowaliśmy już skoki jako dając gwarancję depozytów i przyjmując jako rynek nadzorowany przez nadzór finansowy. Wprowadziliśmy ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Potrzebujemy na tak zwane chwilówki, jeżeli ten projekt wpłynie, zrobimy go. Ale kiedy wpłynie? Kiedy może wpłynąć? I chcemy go zrobić. Żeby mnie słuchacze nie zarzucali, że my nie chcemy tego zrobić, proszę zapytać ministra finansów. Ja prosiłam ministra finansów na posiedzeniu komisji, sama ten temat wywołałam, żeby w najkrótszym czasie. Chciałabym i chcę i dokładam należytych starań, aby jak najszybciej znalazł się w Sejmie ten projekt. Pozostaje nam jeszcze pani... na rynku renta dożywotnia. A sądzi pani, że minister finansów może opóźniać sprawę? Myślę, że nie, ale mamy wiele konsultacji. Ja za ministra finansów, jak to jest, nie będę odpowiadać w związku z tym, że państwo słuchacze mówią, że to jest niemożliwe. To jest możliwe, tylko czekamy na taki projekt i czekamy również na inne projekty. Czyli nie może pani zadeklarować z ręką na sercu, że Sejm tej kadencji przyjmie taką ustawę? Ja mogę, a to pewnie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jeszcze w tej kadencji to będzie, ale ja bym chciała, żeby to jak najszybciej weszło, bo jeżeli to wejdzie jak najszybciej i terminy, które mówią o okresach przejściowych, gdzie musi się maksymalne odsetki dostosować i wszystkie inne rygory, ja bym chciała, żeby to jak najszybciej było wprowadzone. I mogę powiedzieć, że w terminie, kiedy tylko wpłynie do Sejmu, będziemy to procedować. Wraz z nami pan Bartosz Wyrzykowski, radca prawny. Nie tylko zwracają uwagę słuchacze, nie tylko firmy pożyczkowe. Naciągają wręcz ludzi, pobierając za listy, za monity, absurdalne opłaty. Słuchacze wskazują również uwagę na firmy leasingowe, które podobnie czynią. Na przykład przysłanie listu z informacją, to jest opłata od 40 do nawet 100 zł. Tak musi być? To znaczy... Powiem w ten sposób. Ta ustawa, ta nowelizacja ustawy, o której mówimy, dotyczy tak naprawdę ustawy o kredycie konsumenckim, a więc każdy podmiot na rynku polskim, który będzie udzielał kredytu konsumenckiego, będzie objęty tą ustawą, a więc nie będzie to dotyczyć tylko i wyłącznie tak zwanych potocznie, mówimy o tym, firmy pożyczkowe, ale będzie to dotyczyło każdej instytucji, każdego podmiotu, który na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim udziela konsumentowi pożyczki. W takiej czy innej formie, tak? Jeżeli to będzie pożyczka, to znaczy jeżeli mówimy na przykład o innych branżach i o bardzo wysokich opłatach, to proszę również zwrócić uwagę, że tutaj możemy mieć do czynienia z tak zwanymi klauzulami abuzywnymi, albo wręcz praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów i tu z kolei odpowiednią instytucją jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z tego co mi wiadomo, wydawane są decyzje w sprawach, w których, mówiąc krótko, opłaty za pewne czynności znacznie przewyższają jakby wartość tych czynności. I nakładane są również odpowiednie kary na przedsiębiorców, którzy takie praktyki stosują. Czyli polecamy, proszę państwa, skargi do UOKiK-u. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bartosz Wyrzykowski, Konfederacja Lewiatan, Krystyna Skowrońska, Platforma Sejmowa, Komisja Finansów. Z tym projektem. Bardzo sobie wraz ze słuchaczami życzymy. Miłego dnia i dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Za 3 minuty, prawie godzina 13:00, usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Last night, love is blind.